Bismillahirrahmanirrahim. Bütün kardeşlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allahu Teala bizleri daha güzel günlerde, daha güzel ortamlarda inşallah bir araya getirsin. Bunun için de ahirete imanla göçmemiz gerekir. İmanımıza şirk bulaştırmamamız gerekir. Bu cennete girmenin en temel şartıdır. Ön koşuludur. Biliyorsunuz şirk sadece dergahlarda, türbelerde işlenmiyor. Başka ortamlarda da işleniyor. Şirki sadece cahil insanlar yapmıyor. Başka insanlar da yapıyorlar. Şimdi bugün şirkin farklı bir boyutuna değineceğim. Zaten benim videolarımın temelinde, ekseninde, merkezinde tevhid iman kavgası vardır. Ben olayları hep bu kavgaya göre değerlendiririm. Hiçbir partiyi her şeyle desteklemem, hiçbir partiyi her şeyle reddetmem. Hiçbir ideoloji bütün yönleriyle reddetmem. Hiçbir ideolojiye bütün yönleriyle değer vermem. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e gücüm yettiğince vurmaya çalışır. Ona göre değerlendirmeler yapar. Ona göre not vermeye çalışırım. Tabii ki her insan her alanda başarılı olacak diye bir kural yok. Ben de mükemmel bir insan değilim. Benim de bir yanlışım elbette ki var. Ama Allah'a çok şükür yanlışlarım içerisinde şirk denen melun illet yok. Değerli arkadaşlar, bugün siyasi önderleri, siyasi liderleri tanrı edinmek konusunu size açmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda neler var? Buna değinmek istiyorum. Arkadaşlar, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 165. ayetinde bir yandan da ayeti okuyalım ki zihinlerde kalıcı hale gelsin. Kimi insanlar Allah'a benzer nitelikler yükleyerek onunla aralarına koyduklarını ilah edinirler. Onları Allah'ı sever gibi severler. Şimdi arkadaşlar, bu nokta çok önemli. Müşrikle mümin arasındaki fark şudur. Müşrik Allah'ı sever gibi sever. Mümin Allah rızası için sever. Yani bir kimseyi Allah'ı sever gibi sevmekle, Allah gibi sevmekle, Allah rızası için sevmek arasında fark vardır. Siz Allah gibi severseniz bir kimseyi onun hatalarını göremezsiniz. Ama Allah rızası için severseniz onu uyarma gereği duyarsınız, emri maruf yaparsınız. Bakara suresinin 165. ayetinde bu gerçeğe dikkat çekiliyor. Bu bir aşırılıktır tabi. Yine Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 72. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بُنُ مَرْيَمُ Meryem'in oğlu Mesih İsa Allah'tır diyenler kafir olmuşlardır. Yani Allah'ın elçilerini de Allah demek, onlar da Tanrı'dır demek küfürken, Allah'ın elçisi dışında kalanlara Tanrı gibi bakanların durumunu varın siz düşünün. Yine bu konuda bizim serlevhamız olması gereken, bizim için son derece önemli bir ayet var. Bu gözden kaçırılıyor. Şöyle buyuruyor Allahu Teala. Estağfirullah. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. Enbiya suresinin 23. ayeti. Allah yaptığından sorgulanamaz, ancak onlar sorgulanırlar. Kainatta varlıkları pek çok kategoriye ayırabilirsiniz ama İslam dinine göre temelde iki çeşit varlık vardır. Yaratan ve yaratılan. Şirk koşmak bu ikisini birbirine karıştırmakla gerçekleşir. Şimdi Allahu Teala bu ayette bize şunu da söylüyor. Sorgulanan ve sorgulanamayan. Bizim inancımıza göre sorgulanamayan, la yüsel olan, yaptıklarından kimseye ifade vermek zorunda olmayan, her şeyimizin sahibi, sahip olduklarımızın gerçek sahibi olan Allah'tır. Allah bir iş yaparsa hiç kimse buna bunu böyle niye yaptın deme. Hikmetini anlama kastı başka da. Yani ben Allah'ın yaptığı bu işi beğenmedim. İşte ne bileyim şunu yap, şu kanunu kabul etmiyorum, şu ilkeyi kabul etmiyorum gibi şeyler söylerse bu haddini aşmış olur. Allah'a karşı tuğyan etmiş olur. Allah korusun. Şimdi adım adım olayı tarihten günümüze doğru çekelim. Biliyorsunuz Firavun aynı zamanda kendi kavminin siyasi lideriydi. Mısır hükümdarıydı. Diyordu ki kavmine, ene rabbukumul a'la, ben sizin en yüce Rabbinizim. Şimdi liderlerin kendi kendilerini putlaştırmaları mümkün olduğu gibi Firavun örneğinde, bir de halkının onları putlaştırması, liderleri putlaştırması diye bir olay söz konusu. İşte çoğu ayette görmüşsünüzdür. Onlara niçin böyle yapıyorsunuz diyor, soruyorsunuz. Biz atalarımızın izinden gidiyoruz derler. Kim o ataları? Tarih içerisinde o topluma iz bırakmış olan işte dini ya da siyasi kanaat önderleri. Bunlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki işte özellikle şeyde var. Ahzab suresinin son tarafında. Rabbimiz bizi bu cehennemden çıkar. Biz tövbe edeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Biz diyor büyüklerimize uyduk. Akıl hocalarımıza uyduk. Ahzab suresinde sanıyorsam, yanılmıyorsam 64-65 o civarlarda ayetler. Allahü Teala cehenneme girenlerin bir kısmının cehennem nedenlerinin takip ettikleri liderler olduğundan bahsediyor. Gitmeseydiniz onların peşinden durum buraya varmazdı diyor. Tabii biz burada liderlerin konumundan öte onlara tabi olanların durumunu inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bazı insanlar aşırı tutkuyla bağlanmış oldukları liderlerinde hata, yanılgı falan görmezler, görmek istemezler. Bu duygusal bir körlüktür. Bir duvar gibi, bir perde gibi önlerinde engeldir. Şimdi şöyle söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde işte görüyoruz bir takım liderlere, işte bunda Allah'ın vasıfları var. Bu adam peygamber gibi adam. İşte peygamber gelse benim partime girer. Bilmem şöyle olur, böyle olur. Efendime söyleyeyim. Böyle bir siyasi, dini bir gizem oluşturup sanki bu adam kutsal bir şey. Yaptığı her şeyi de hikmet aramak, yanlışlarını bile doğru kabul etmek, yanlışlarında bile hikmetler aramak gibi bizim de ülkemizde de bu tip bir hastalık var, bu tip bir yanlışlık var. Bakın bunlar son derece yanlıştır, son derece çirkin ve kötü şeylerdir. Allah korusun, şirki gerektiren çok yanlış eylemlerdir. Hangi partinin, hangi cemaatin, hangi ideolojinin, hangi grubun, hangi kavmin, hangi siyasi görüşün, kanaatin önderi olursa olsun biz insanlar hatalı varlıklarız. Onlar da hatalı varlıklardır. Putperestliğin temelinde eleştirilemezlik vardır. Siz ancak putunuzu eleştirmezsiniz. Bir kimseyi eleştiremiyorsa yani ona karşı normal bir ilişkinin ötesinde leş gibi şirk kokan bir başka ilişki duyuyor diyelim. Buna bu gözle bakmamız gerekir. Fakat bunu burada bırakmayalım. Daha somut hale getirelim. Mesela bakın arkadaşlar, ben size tarihten birkaç örnek vermek istiyorum. Putperestlik aslında hiçbir zaman yok olmadı. Bunlar her zaman vardılar. Sadece kılık değiştirdiler. Şimdi arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz kitap Asım Aslan'a ait Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük diye bir eser. Burada Asım Aslan aslında eleştirisini yapıyor. Ben bu kitabı ilk okuduğumda gerçekten tüylerim diken diken olmuştu. Yani bunu söyleyenler de var mı demiştim. Ne yazık ki varmış. Şimdi orada Atatürk hakkında bazı şiirlerden bahsedeceğim size. Bakın bu şiiri kim yazmış? Aka Gündüz. Şöyle diyor. Atatürk'ün tapkınıyız. Her şey odur. Her yerde o var. Her gökte o eser. Her enginde o çağlar. Biz oyuz, o biziz. Her şey Atatürk. Ne demiş başka? Elimizi yüzümüze, gönlümüze, özümüze kapıyoruz. Biz sana tapıyoruz. Atatürk, Atatürk, Atatürk en büyük. Varsın, teksin, yaratansın. Beni bende yarattın, kendine kattın atam. İşte Atatürk Ekber, Atatürk'e tekbir getirin, Atatürk en büyüktür diye. Bu Aka Gündüz'ün de başkalarının da böyle şeyler var. Şiirleri var. Devam edelim, devam edelim. Tanrı gibi görünüyor her yerde. Faruk Nafız Çamlı ben söylüyor bunu. Faruk Nafız Çamlı ben şunu da söylüyor. Tanrı peygamber diye nedir kimdir bilmeden taptığımız ne varsa hepsi onda şekil aldı. Yani yeryüzünün bütün putları Atatürk'te mücessem hale gelmiş, şekil almış. Öyle söylüyor. Efendim diyor ki başka şeyler de var. İşte hiçbir ilah olamaz ondan daha güzel. Yani tanrılar içerisinde en güzeli Atatürk'müş. Ondan sonra şöyle devam ediyor. Bu Faruk Nafız Çamlı Bey'e ait, evet. Edip Ayel yani putperestliğin sınırlarını zorlamış. Yani bir adam kafir olur da bu kadar olmaz yani. Bakın ne diyor. Bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kabe. Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun. Türk ırkının en son ulu peygamberi oldun. Tutsak seni layık yüce Tanrı'yla müsavi. Seni diyor Allah'a denk tutmak diyor, sen buna denk tutsak sen buna layıksın diyor. Sonra şöyle diyor. Ölmez bize cennetin ufuklarından inen ses. İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez. Yani Atatürk Türklerin Allah'ıymış. Tüm maşa, tövbe. Bu kitapta sayfalar dolusu Atatürk sen Allah'tan bile güzelsin. Allah bile çok üzüldü senin öldüğüne. Kimisi diyor ki ben Allah'la kavga edeceğim. Onun canını niye aldın? Nitekim geliyoruz Kemalettin Kamu'nun o meşhur şiirine. Ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun, Kabe Arap'ın olsun, bize Çankaya yeter diye böyle sayfalar dolusu gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu sözleri söylemek insanı İslam dininin dışına çıkartır. Sadece İslam dininin dışına çıkarmaz. Bütün dinlerin dışına çıkartır. Çünkü hiçbir dinde bu kadar putperestlik yok. Hiçbir Hristiyan böyle inanmıyor. Atatürk sen Allah'sın, kainatı sen yarattın, bilmem neyi sen yarattın. Böyle bir şey söylemiyor. Şimdi birkaç tane daha kitap göstereceğim size ama asıl halk diliyle bombayı en sona sakladım. Onu en son göreceksiniz. Atatürk ve kahramanlık şiirleri işte Ferit, Ragıp, Tuncor'a ait. Şimdi bu şiir kitabındaki yerleri okumaya çalışırsam bu video 10-15 saat olur. O yüzden okumayacağım. Sadece bilin istedim. Bu kitabı size göstereyim. Bunu bilin istedim. Bu kitabın içerisinde işte Atatürk'ü putlaştıran, Allah'tan büyük, peygamberden büyük, işte ne bileyim o tanrımızdı, bizi o yarattı, alnı yazımızı o yazdı, kaderimizi o yazdı, işte nutuk son ilahi kitaptır falan falan. Azına kendi doldurun, azına kendi doldurun güzel. Bu yüzden arkadaşlar şöyle bir şey var. İnsanları ölçüp biçerken, tartarken onların insan olduğunu unutmayalım. Bakınız insanın kelime anlamı unutabilen bir varlıktır. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki insan bazen insan olduğunu da unutur. İnsan bazen karşıdakinin de insan olduğunu unutur. İnsan bazen Allah'ın kulu olduğunu da unutur. Lütfen unutmayalım bunları. Lütfen hafızamızdan çıkarmayalım. İnsanları değerlendirirken, insanlara not verirken, insanları bir takım yüceltirken, överken, onların neticede insan olduklarını, fikirlerinin de kendileri gibi ölümlü olduğunu bunları unutmayalım arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Şimdi Atatürk ve din üzerine yazılmış Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kalın kitap Sinan Meydan'a ait. Maşallah tuğla büyüklüğünde. Belki de ağırlığı da onun kadar vardır. Şimdi Atatürk ile Allah arasında diye bir kitap. Bu kitabın içerisinde Sinan Meydan Atatürk'ün İslam dini olan ilişkisini, dinlerle olan ilişkisini uzun uzun ele almış. Yani sayfalar dolusu gitmiş. Hani 1250 sayfa olduğuna göre bir kitap. 1300 sayfa olduğuna göre bayağı bir şey yazmış. Nerede inşallah demiş, nerede maşallah demiş, nerede ne yapmış, hangi gün nasıl hareket etmiş, cephede nasıl davranmış, eğitiminde nasıl davranmış. Hani hayat boyunca dine karşı tavrı nedir Atatürk'ün? Bu kitabın içerisinde bulabilirsiniz. Ben bu kitabın da tenkide ihtiyacı var. O da ayrı bir mama. Şimdi ben size konumuzla alakalı olarak kitabın içerisinden bir yer okumak istiyorum. Sayfa 1246. Şimdi bakın ne diyor. Dönemin seçkin kalemlerinden biri olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na göre Atatürk adeta bir yaratıcıdır. Zaten Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk'e Allah ya da peygamber demeyen yok gibi. Şiir kitaplarına bakıyor, onu övmeye başlarken Allah diye başlıyorlar. Türklerin ilahı diye başlıyorlar. Korkunç bir putperestlik hakim. Tabi bu da o akıma kapılmış. Şöyle diyor. Yakup Kadri Ankara romanında işin içine biraz da düş gücü katarak Atatürk'ü şu cümlelerle anlatmıştır. Bu bir dünyanın ikinci yaratılışı idi. Yani devrim sürecinin nasıl başladığından bahsederken şöyle devam ediyor. Bundan 4 yıl evvel yüzünü gördüğü ve sesini işittiği yaratıcı aydınlığa ol demişti. Hani Atatürk ol demiş, aydınlık oluyordu. Suya ol demişti, su oluyordu. Ve suların arasında lehv olsun demişti, levhalar yani. Onlar meydana gelmişti. Tohum veren nebatı ve yeryüzünde tohum kendisinden olarak cinsine göre yemiş veren ağaçlar husule gelsin demişti. Ve tohumların cinsi her türlü ağaç bitmişti. Arkadaşlar bu Yakup Kadri kafirinin bu cehennemde kömüre dönüşmeyi defalarca hak eden bu adamın sözleri aslında Tevrat'ta yazılı. Tevrat'ın tekvim bölümünü açarsanız orada şu ifadeleri görürsünüz. Allah işte ışığa ol dedi. Hayvanlar olsun dedi ve hayvanlar oldu. İşte ağaçlar olsun dedi ve ağaçlar oldu. Yıldızlara ol dedi ve onu oldurdu. Şimdi Atatürk'ü Tevrat'ın tanrısı gibi şey yapıyor. Sinan Meydan burada düş gücü diyor da düş gücü değil. Bu adam Tevrat'ı okumuş. Tevrat'ta Allah'a ait olan ifadeleri getirmiş. Atatürk'e yama yapmış. Şimdi şunu ilave edelim. Putperestlik sadece bir şahsa özgü değildir. Emin olun A partisinin tabanından bazılarına göre de o partinin lideri puttur. Onun gibi birisi yoktur. Onun her dediğinde hikmet vardır. B partisi de böyle, C partisi de böyle. Yani burada Türkiye Cumhuriyeti'nin en tanınmış, en önde gelen lideri Atatürk olduğu için bunun üzerinden örnek verdim. Dikkat ederseniz Atatürk'ü suçlamadım. Bunlar Atatürk'ün sözleri değil, onun hakkında söylenmiş olan sözler. Biz bunları reddediyoruz, tenkit ediyoruz. Yoksa Atatürk hiçbir zaman insanların karşısına çıkıp da ben sizin Allah'ınızım, sizi ben yarattım, ben ol dedim, gece gündüz oldu. Böyle bir şey söylemiyor. Bu onun peşinden giden putperestlerin şeyleri, iddiaları. Bunların Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğunu anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi şuna değinelim. Şimdi dinde reform. Osman Nuri Çerman bendeki 1900 kaç baskısıymış? Dur bakalım, 56 baskısı. Şimdi bu kitabın içerisinde adam İslam dinine olan nefretini kusmuş. Osman Nuri Çerman biliyorsunuz bir partinin milletvekiliydi. Burada yazdıklarını genelge olarak meclise sundu. İşte Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri kaldıralım, 5 vakit namaza ne gerek var gibi acayip acayip şeyler yaptı. Hatta 1955-56'lı yılların meclis kayıtlarına bakarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivinden bu konuşmalar orada var. Yani bu sıradan bir kitap olmaktan öte Türkiye Cumhuriyeti Meclisi tarafından kayıt altına alınmış, zapta tutulmuş bir belgedir bu. Bakın bu kitapta ne diyor? Şimdi yani bu dünyada pek çok şeyi görmeye alışkınız. Pek çok şirk çeşidi gördük, hurafe çeşidi gördük de bunlar daha bir enteresan, daha bir tuhaf. Bakın ne diyor? Atatürk'ü sevmek zaten ibadet. Orada bir problem yok da. Ben okuyayım. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Yorumu siz yapın. Evet. Atatürk'e inanmak, onun yolundan yürümek bir ibadetten başka bir şey değildir. Artık her türlü işimize başlarken, her türlü müşkilatla karşılaşırken Atatürk'ün manevi kutsal ruhundan da kuvvet alabiliriz. Besmelemiz şu şekilde olabilir. Atatürk'ü yaratan Tanrı'nın adı ile başlarım. Yani besmelenin içerisinde Atatürk'ü ilave ediyor. Şu da Fatiha'mız olabilir. Şimdi Türklerin yeni Fatiha'sı nasılmış? Fatiha suresinin mealini dinleyelim. Bu Atatürk'e tapan kafadan. Bütün alemlerin Rabbi olan, esirgeyen, bağışlayan ve Atatürk'ü yaratan Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrım, seni sever, senin yarattıklarını severiz. Senden yardım dileriz. Dikkat! Bizi Atatürk'ün gösterdiği doğru yola ilet. Ya niye Allah seni kendi gösterdiği doğru yola iletmesin de Atatürk'ün gösterdiği doğru yola iletsin? Neyse. Nimete erenlerin, gazabına uğramayanların, Atatürk'ün yolundan sapmayanların doğru yoluna ilet bizi diye buraya Fatiha suresinin çok enteresan bir şekilde mealini yazmış. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında dinle açıktan bir mücadeleye girişildi. Maalesef birileri bunu kabul etmese bu böyle. Şimdi din lafını ortadan kaldırıyorsunuz ama insanların içerisinde inanma duygusu var, inanma güdüsü var. Peki İslam'ı kaldırdınız, dini imanı kaldırdınız, Kur'an'ı kaldırdınız, efendim Muhammed Aleyhisselam'ı kaldırdınız. Yerine ne koyacaksınız? Yerine ne koyacaksınız? Bakın onu da yine Sinan Meydanı kitabından okuyayım size. Bir saniye. Bakın burada ne diyor? Grace Allison Cumhuriyet yıllarında Türkiye'de bulunan bir gazeteci, İngiliz bir gazeteci. Atatürk'le arası iyi. Sürekli temas halindeler. Şimdi Konya'dan Adana'ya giderken bir yolculukta bir okul müfettişinde konuştuklarını kayıt altına almış. Şimdi Atatürk'e yüklenen manayı bakın nasıl anlatıyor. Bu okul müdürü şöyle demiş. Bizim peygamberimiz Gazi'dir. Yani Gazi Atatürk'tür. Arabistan'la zaplayışımız bitti. Muhammed'in dini Arabistan için gayet iyiydi ama bize göre değil. Fakat sizin hiç inancınız yok mu diye sordum. Ellison soruyor müdürü. Hiç inancınız yok mu? Ya Tanrı dedim. Tanrı hakkında kim ne bilir diye cevap verdi. İlim vardır, iyinin ve kötünün gücü vardır. Geri kalan hakkında hiç kimse hiçbir şey bilemez dedi. Sonuçta anlıyoruz ki bu ideoloji din ve vahiy, ne bileyim işte peygamberler, nübüvvet, Allah, ahiret gibi kavramları yerinden kaldırınca onun yerine ikame etmek üzere yeni bir tanrı icat etti. Kemalist, işte, Yedipler, yazarlar, şunlar bunlar. Bu da Atatürk oldu doğal olarak. Yani insan tanrısız olmuyor. Ateist bile olsanız tanrısız olmuyorsunuz. Yerine birini mutlaka koyuyorsunuz. Şimdi şunu da ilave edelim. Buradan bazı arkadaşlarımız yanlış neticelere gitmesinler. Putperestlik her ülkede var. Her siyasi oluşumda var. Her coğrafyada var. Bir şekilde görüyorsunuz. Bugün kendi siyasi liderlerinin Allah'ın bütün vasıflarına sahiptir. O yanlış yapmaz. O yanlış yapsa bile doğrudur. Vardır bir hikmeti demek. Bu putperestliğin günümüze kadar gelen kalıntısından başka hiçbir şey değildir. Şimdi aklıma geldi, şunu da ilave edeyim. Murat Bardakçı'nın bir makalesi var. Yalakalık, şey neydi onun adı? Tam hatırlayamadım. Yalakalık örneği galiba. Atatürk'e yazılan Mevlüt'le alakalı. Muhammed Aleyhisselam için yazılan Mevlüt metni olduğu gibi Atatürk'e uyarlanmış halidir. Yok efendim o doğarken melekler gelmiş, bilmem ne gelmiş. Bir sürü saçma sapan hurafe. Şimdi arkadaşlar diyeceğim o ki, siz olun. Hangi siyasi partinin üyesiyseniz, taraftarıysanız, bir oluşum içerisindeyseniz buraya kadar problem yok. Buraya kadar sorun yok. Ama eğer kendinize önder olarak benimsemiş olduğunuz insanları genel geçer, kıyamet kopana kadar tek doğruyu bilen, tek doğruyu belirleyici, efendim her yaptığında mutlaka bir keramet, mutlaka bir hikmet bulunan varlıklar olarak görürseniz, bu Allah'a ortak koşmaktır. Bu Allah'a şirk koşmaktır. Bu şekilde Allah'a kul olamazsınız, Allah'a kul olma ihtimaliniz yoktur. Aziz dostlarım, ben maksadın anlaşıldığını düşünüyorum. Allah nasip ederse başka bir konuyla yine karşınızda olacağım. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.